obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99 z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest tymczasowy areszt dla 17-letniego nożownika z Pasłęka. Z powodu ceł wymiana pocztowa świata ze Stanami Zjednoczonymi prawie zamarła. Tysiące ludzi żegnają w Mediolanie Giorgio Armaniego. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla nożownika z Pasłęka. Jak mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, 17-latek usłyszał dziś zarzuty. Ten 17-letni mężczyzna usłyszał dzisiaj zarzut z artykułu 156. Mówi on o ciężkim uszkodzeniu ciała. Mężczyzna został także doprowadzony do sądu. Sąd tymczasowo aresztował go na czas 3 miesięcy. Wczoraj 17-latek w Pasłęku ranił 2 młodych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala, mają rany cięte. Obrażenia jednego z nich są poważniejsze. Nieoficjalnie wiadomo, że atak poprzedziła kłótnia między nastolatkami. Fraszki, treny i pieśni Jana Kochanowskiego w interpretacjach znanych i lubianych aktorów można było usłyszeć w Ogrodzie Saskim w Warszawie. To w ramach tegorocznego Narodowego Czytania. Gościu, siądź pod mym liście, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja to. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Prezydent ogłosił, że tematem przyszłorocznego Narodowego Czytania będą dziady Adama Mickiewicza. 88 operatorów pocztowych w całości albo częściowo zawiesiło wymianę pocztową ze Stanami Zjednoczonymi. To efekt wejścia w życie ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Ponadto według danych Światowego Związku Pocztowego ruch pocztowy do Stanów Zjednoczonych spadł o 81%. Organizacja pracuje nad technicznym rozwiązaniem, które pomoże wznowić wysyłki do Stanów Zjednoczonych. Tysiące osób oddaje ostatni hołd Giorgio Armaniemu w Mediolanie w Teatrze Armaniego, gdzie dotąd odbywały się pokazy mody słynnego projektanta. Wystawiono trumnę z jego ciałem. Prywatny pogrzeb odbędzie się w poniedziałek. Na ten dzień władze miasta ogłosiły żałobę. Pokój żałobny, gdzie wystawiono trumnę, zdobią setki świec i liczne bukiety białych kwiatów. Obok sztandaru miasta opatrzonego żałobnym kirem i stolika z alabastrowym krucyfiksem asystę honorową pełnią karabinierzy. Wśród pierwszych, którzy przybyli do Teatru Armaniego, był burmistrz miasta Beppe Sala, prezes Stellantis John Elkann, prezes włoskiej federacji koszykówki Gianni Petrucci oraz Gianni Messina, trener klubu koszykarskiego Olimpia, którego właścicielem był Armani. Przychodzą też pracownicy i uczniowie projektanta, którzy podkreślają, że był mistrzem proporcji w modzie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Myśli dziecka 357 to była autorska audycja Kasi. Osobiste historie ludzi, którzy zachwycili sobą innych. Wśród nich był Jan Peszek. Znakomity aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam słuchaczki i słuchaczy Trójki. Ależ pan się uśmiechnął przed chwilą. Mały Jasio, Jasio Janek, nie wiem jak pana nazywali różnie. Wówczas. Jasio, Janek, Jasieniek. Tak Jasieniek, miłością. Moja żona mówi do mnie, Jasieńku. Po ilu latach małżeństwa? To ja pod wieloma względami jestem nienormalny, więc i w tym względzie także właśnie z normalną żoną, dlatego że w domu jest dom wariatów, bo wszystkie dzieci są artystami, a żona chemikiem. Wie pan jest taką ostoją normalności. Pana życie jest nadzieją na to, że można żyć normalnie, że można budować trwałe więzi. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Mateusz Foremniak. Rozkręca się granie w Eurobaskecie. Jutro, już o 11:00, nasza kadra powalczy o ćwierćfinał z ekipą Bośni i Hercegowiny. Faworytami meczu w Rydze będą Polacy, a w awansie ma pomóc odpowiednia regeneracja, o czym mówi rzecznik kadry Michał Fałkowski. To jest moment i czas na to, żeby sztab medyczny wziął sprawę w swoje ręce i rzeczywiście tak się dzieje. Zawodnicy korzystają z zabiegów, masaży, praca nie tylko na treningach. Szykując się na jutro, trzeba też patrzeć w przód, bo w ewentualnym ćwierćfinale czekają na nas Turcy, którzy 85-79 ograli Szwedów. Swoje zrobili też Niemcy, odprawiając 85-58 Portugalczyków. Trwamy Litwy z Łotwą. Po trzech kwartach Litwini prowadzą 62-51. Już bez naszych trwa walka o medale na Mistrzostwach Świata Siatkarek. W finale turnieju zobaczymy starcie Turcji z Włochami. Turczynki 3-1 rozprawiły się z Japonkami, a Włoszki po kapitalnym meczu wyszarpały wygraną 3-2 z Brazylikami. Daleko od takich sukcesów są na razie nasi piłkarze, ale remis z Holandią to pewien promyk nadziei, że na mundial pojedziemy. Wypada podtrzymać go jutro, kiedy na Stadionie Śląskim zmierzymy się z Finlandią, o czym mówi selekcjoner Jan Urban. Wydaje mi się, że zespół zdaje sobie sprawę z tego, że to tylko był pierwszy mały kroczek. Trzeba to wszystko w dalszych spotkaniach potwierdzić i do tego będziemy dążyli. A my powiemy sprawdzam jutro od 20.45. Na koniec szybki raport z Formuły 1, gdzie pole position przed Grand Prix Włoch wyjeździł sobie Max Verstappen. Tuż za nim do wyścigu ruszą kierowcy McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri. Jutro na zachodzie słonecznie, na wschodzie pochmurno, na północy i wschodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć od 20 do 24 stopni, chłodniej na wybrzeżu 19. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to są ciepłe kraje? Takie ciepłe jak losołek. Losołek? Bo tam są gorące opały. A dlaczego tam jest tak gorąco? Bo słoneczko robi taką przyjemność. A te ciepłe kraje to są daleko czy blisko? Daleko. Najpierw trzeba skręcić w prawo, później znowu i później tu i później o tu. Już jest wszystko? Zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop, zatrzymaj się. Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. Już w niedzielę 7 września zobacz walkę ludzi z żelaza w Jeziorze Kierskim i na trasie w Poznaniu. Spotkajmy się na mecie na placu PWK na terenie Targów Poznańskich. Szczegóły na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy we wrześniu już i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Oto nasza pierwsza premiera w sezonie 25-26. Twórcy słuchowiska uważają, że podróż jest najważniejsza. Zatem w drogę. A później z reżyserem porozmawiamy. Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza. Co ty robisz? Nic. czemu nie śpisz? Śpię. Wiesz, która jest godzina? Zwariowałeś? Lunatykuję. Ćwiczysz jogę o drugiej w nocy? Udrażniam autostrady mocy. Czyszczę. O, świadomość. Ukojenie dla ciała i umysłu. Jak spanie, a nawet jeszcze lepiej. A nie możesz udrażniać ciszej i o innej porze? Chciałem ci przypomnieć, że kiedyś rozciągałaś się razem ze mną. Gratuluję ci. Obudziłeś mnie na dobre. Udajmy, że nic się nie stało i śpi dalej. Miałeś się wyspać przed podróżą. Podobno byłeś skonany i marzyłeś o śnie, bo się bałeś, jak zniesiesz tak długą podróż. Ciszej, bo ludzie śpią. Kiedyś podchodziłaś do tych spraw inaczej, z większą radością i uśmiechem. Albo chociaż z akceptacją. Kawa, herbata, żeńszeń. Melisa, dwa razy. Ale nie dla mnie. Muszę uważać, żeby mi się przypadkiem wrzątek nie ulał. Na co się tak patrzysz? Chodź. Tam, po prawej. Nie tam. Dalej tam. Gdzie? Jeszcze dalej. Tu, gdzie? Widzisz? Nie. Światło. Tamten blok. Który? Nie ten. Ten obok. Ten? Tak. Dobra. Trzecie piętro. Tam koło tego zacieku na ścianie? O. Obserwuję od miesiąca. Kieślowskiego się bawisz? Facet opiekuje się żoną. A skąd wiesz? W zasadzie jest już podobno martwa, ale on nie może się z nią rozstać. Co byś proponowała? Lekko gazowaną wodę mineralną. Kładź się, nie fantazjuj. Jutro jedziemy. To już dzisiaj. To jeszcze lepiej. Bez przerwy się na coś czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce. Nie wierzę. Jak zwykle ty nigdy w nic nie wierzysz. A ja mówiłem. Mówiłem, że w końcu skończę ten robot, skończę i ruszymy. Tyle lat, tak, ale w końcu się uda. Jeśli coś razem zaplanujemy, to... Tak, pomiędzy. I pamiętam, że leżały koło lodówki, tam gdzie zawsze. Kupiłem trupa, bo ten kamper był martwy. A w zasadzie kupiliśmy go razem, bo to ty znalazłaś to ogłoszenie. Pistacjowe cud. No nie mam z tym nic wspólnego. Potem, żeby ich nie zapomnieć, położyłam je chyba na stoliku. Wpisuje się w globalny trend. Przede wszystkim utrzymywać przy życiu istniejące byty ruchome i nieruchome, dopiero w ostateczności kupować nowe. To jest prawdziwa ekologia, nie żadne skąpstwo. Czemu zawsze mnie musi się coś przytrafić? Czemu zawsze mnie musi coś zginąć? No. Zarówno w zakresie rozwiązań mechanicznych, jak i komfortu przestrzeni wnętrza ten kamper to po prostu jest idea. Zwróć uwagę na błękit tapicerki wpadający paradoksalnie w odcieniu różu. Pozornie niemożliwe, a jednak. I do tego te detale. Prawdziwe cudo. Tak. Odkładałam na stolik w kuchni I wtedy wszedłeś ty. To ty za tym stoisz. Ale najważniejsza jest klimatyzacja. Tak, to moja pracy. Ale i pasja. Czyste powietrze przede wszystkim. Tak, ja pamiętam te wszystkie dni, tygodnie, miesiące, lata. Nie uchylam się od odpowiedzialności i przekroczenia terminu. Ale dzięki temu przeszedłem drogę od ruiny po cud. Uważaj! Bardzo proszę uważać. Nie, to nie ścinaj zakrętów. Nie jedziesz sam. Tak, ja pamiętam. Pamiętam te całe weekendy. Znikałem. Nie! I można było mnie podejrzewać, że zajmuję się czymś innym, czymś zupełnie innym. Tak, ja słyszałem te wszystkie plotki o tym, że... o kochankach. Ale w tym nie było cienia prawdy. Ludzie gotowi są zawsze oczerniać innych z powodu swojej chorej wyobraźni. Przypomnę ci, że kupiliśmy dwie prawie identyczne pary okularów. Ale ty swoją od razu zgniotłeś, a teraz polujesz na moją. Przyznaj się, co z nimi zrobiłeś? Ale nie zgniotłem, tylko gdzieś zostawiłem. Daj mi wreszcie spokój z tymi okularami. Kupimy nowe. Czyli przyznajesz się, że te też zgniotłeś. Moje nowe okulary. Ekolog. Kończąc myśl, masz rację. Można to było zrobić szybciej, znacznie szybciej, ale w końcu, jeżeli będziemy się wszędzie śpieszyć, stawiać ptaszki przy wykonanych zadaniach i iść dalej i dalej, to zapełnimy całą listę. I szybciej umrzemy. Na pewno gdzieś są. Wystarczy jedynie... No. Słucham. Panie mądry, co wystarczy? Wiesz dobrze, jak reaguję na nadmiar słońca. Wiesz dobrze, czym mi to grozi. Ale jak zwykle bagatelizujesz całą sytuację. Tak. Nie dam się wytrącić z równowagi. Wracamy. Co to jest takie? Zostaw kierownicę. Chcesz nas zabrać? Bardzo cię proszę, żebyśmy wrócili do domu po moje okulary. Oczywiście, kochani. Oczywiście na ciebie wszystko. Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie. Wiesz, jak tego nie lubię. Bardzo cię proszę, kochanie. Prawie nie wszystko. Bardzo proszę. Gotowe. Gotowe. Śniadanie jest gotowe. Może wyjdziesz? Serdecznie zapraszam. Dżem pomarańczowy ze skórkami, tak jak lubisz, kupiłem w sklepie koło recepcji. Świat się zmienia, rozumiesz? Na kempingu mają teraz dżem ze skórkami pomarańczowymi. A, rozumiem. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera. Nic nie rozumiesz. Materac cudowny, miękki, ale niezbyt miękki, powiedziałbym puszysty. Długo się zastanawiałem, na co się zdecydować. Sprężyny czy pianka? I wybrałem hybrydę. I jestem tego wyboru bardzo zadowolony. Jest jak w niebie. Pieniądze tracą sens. Trumna. Tak, masz absolutną rację. Warunki są wprost niebiańskie. Człowiek spędza w czasie snu średnio 1/3 swojego życia. Przy założeniu... Dla prostego rachunku, 75 lat życia wychodzi, że śpisz 25 lat. Zaduch, stęchlizna i komary. To okno się nie zamyka, zrób z tym coś wreszcie. Jeśli jednak założyć, że człowiek żyje 90 lat, to już wychodzi 30 lat spania. Rozumiesz? 30 lat spania. Możesz przestać gadać te bzdury? Boli mnie głowa. I nie krzycz. Tabletka z krzyżykiem. Nie ma tłoku. Ci ludzie, którzy kłócili się wczoraj o pizzę, zwinęli się z samego rana. Widocznie była niestrawna. Pustki. Mówiłam, żeby poczekać do lata. Mówiłaś, że nie znosisz tłoków i upału. Co to za namiot? Młodzi ludzie z dzieckiem. Mili chłopak zmienił pieluchy i śpią dalej. I co? Można? Co masz na myśli? Wszystko zawsze było na mojej głowie. A na widok pieluch dostawałeś ataku trzęsących się nóg. To bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, jak wzorowa matka, nie mogąc poradzić sobie z płaczącym dzieckiem, wystawiła je na balkon. Dodam jedynie, że była zima. Nie konfabuluj. Żałosne. Pamięć doskonała, tylko że nie pamięć jeszcze lepsza. Cud natury i cybernetyki. Nie zmieniłeś żadnej pieluchy ani u Wojtka, ani u Anki. Z tym chyba nie będziesz dyskutował. Nie będę dyskutował z tym, że pracowałem po 12 godzin, a w ekstremalnym momencie byłem zatrudniony na 2,5 etatu. Wszystko było na mojej głowie. Tylko że głowa była na moich ramionach. Tak. Masz rację. Śniadanie jest interesujące. Dżem ze skórkami pomarańczowymi na polu kempingowym. Ale nie tak dobry jak twój. No. Nie podlizuj się. Widzę, że jeszcze rok i buda będzie jak nowa. To nie jest buda, tylko apartament na kołach. A poza tym nowe to już były. A teraz rzecz postarzam. O, to tak jak moje przetarte dżinsy za 5 zł. Celowe postarzanie produktu. Wybacz, ale zawsze mnie fascynowały twoje stylówki. Jesteś księciem tutejszych śmieciarzy. Jeżeli już, to księciem złomiarzy. To zasadnicza różnica. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto i dokłada się do wolumenu produkowanej stali zbrojeniowej na całym świecie. Poza tym ściągam ludzkie troski. Taki ze mnie zakamuflowany agent. Dzięki mnie wieżowce pną się ku górze i produkuje się serię nowych, nikomu niepotrzebnych rzeczy. A do tego ludzie czują się lepsi i szczęśliwsi. Jest też jednak zastrzeżenie. Jestem pacyfistą i nie pozwalam na wykorzystywanie moich znalezisk do celów militarnych. Mam to wpisane w kontrakt z punktem skupu złomu i ludzkich trosk. Przepraszam, nie chciałem urazić. Proszę. Nie czuję się urażony. Naprawdę mnie frapujesz. Skąd ty bierzesz te wszystkie ciuchy? Prowadziłeś sklep odzieżowy? Byłem księgowym, który chodził w szarych garniturach, ale marzył o czymś innym. Pewnego dnia rzuciłem gabinety i jestem. To oficjalna, kolorowa wersja. A tak naprawdę to wiesz... Człowiek się potknie i leci. Nikt nie poda mu ręki, a potem lądujesz na dole bez zębów. Ty masz szczęście, bo masz żonę, która cię zatrzyma. Pracujesz w służbach? W służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów. No, a kiedy skończysz klepać to cudo? No, i wreszcie wyjedziecie. Sprawa chwilowo w zawieszeniu. 50/50. Żona jest w szpitalu. Wszystko sprowadza się do liczb. Muszę coś robić, żeby nie zwariować. Tak. Najtrudniej wytrzymać z samym sobą. Znam sprawę. Ej, nie zasypiaj. Wyszłam na chwilę, a ty znowu śpisz. Wstawaj. Idziemy na Stare Miasto. To był twój pomysł. Nie będę siedzieć w lesie. Nie śpię. Co ci się śniło? Przyznaj się. Baby. Gołe baby. Śnią ci się bez przerwy gołe baby. Przyznaję się. Co ci się śni po nocach i dniach? Mam dosyć konfabulacji. Baby, gołe baby. Bez przerwy śnią mi się gołe baby. Wszystkie rynki świata są takie same. Ja bym widział jednak pewne różnice. A co tak stanąłeś? Nie pamiętasz? Pamiętam. Nie pamiętasz. 30 lat temu zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcie. Nie 30, tylko 27. Powtórzymy? Przepraszam. Sorry. Czy można prosić o zdjęcie? Foto. Przestań. Przestań się kompromitować. Daj telefon. Stój prosto i nie zakrywaj łysiny. A ty rozpuść swoje piękne, siwe włosy. Na tym to ma polegać? Będziesz mnie teraz egzaminował? Tu zjadłam lody, tu grał wesoły grajek, a tam ktoś się całował i co z tego? Życie idzie do przodu. Idzie do przodu? Mam wątpliwości, a nawet pewność, że czasem stoi albo się cofa. No tak, teraz się zacznie. Filozofia bez filozofa, teoria wszystkiego i definicja niczego. Nic się nie zacznie. Gdzie dalej? Nie wiesz? Nie pamiętasz? Gdzie jeszcze byliśmy? Naprawdę nie wiesz? Słyszysz? Kolejny wyjedz. Nie pamiętasz? Ten facet śpiewał to samo 30 lat temu. 27. Nie dodawaj mi wieku. Co się tak patrzysz? Pewnie, że pamiętam. Ja wszystko pamiętam. Chodź. Zatańczymy tak jak wtedy. Nie wyrobisz, oj, nie wyrobisz mnie w ten numer. Dosyć kompromitacji. Nie pamiętasz, co się wtedy stało? Zrozum wreszcie. Ty nie umiesz tańczyć. Brak ruchu powoduje daleko idące skutki. W tym osłabienie mięśni, utratę masy kostnej, a to prosta droga do osteoporozy i złamań. Osobna kwestia to choroby układu krążenia, nadciśnienie, miażdżyca i seria zaburzeń metabolicznych. To jednak dopiero początek. Ja nie wiedziałam, że tak bardzo dbasz o moje zdrowie. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że są inne sposoby wyrażania tej troski. Sen i właściwa dieta. A przede wszystkim, jak się coś robi, to trzeba umieć to robić. Najgorsze są jednak zmiany mentalne i świadomościowe. Odsunięcie się od życia, przyjęcie postawy biernej i ciągłe wypieranie faktów, co prowadzi do mentalnego skarłowacenia. Kogo moje oczy widzą po tylu latach z ziemi polskiej do włoskiej? Ha! Szanowni Państwo, miło mi ich widzieć. Przywitajmy ich razem! Ha! Mroczne fatum przykuło mnie do tego miejsca i kazało czekać na ich powrót. Po latach wreszcie są. Modliłem się, aby wrócili i zwolnili mnie z danego słowa. Od dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Wreszcie mogę robić, co chcę i ruszyć w podróż życia. Konga. Noga do przodu, noga do tyłu, ręce w bok. Zacznijcie tańczyć. Uwolnijcie swój umysł, który może wypełnić każdą przestrzeń, każdy kształt. Człowiek nie znika. Człowiek tak po prostu nie odchodzi. Zmienia jedynie stan skupienia. Uwierzcie mi. Raz w coś mi uwierzcie. Co ty tu robisz, moja złota? Tu jest wiata śmietnikowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a nie sala chorych. No, chyba nie masz zamiaru palić papierosów? No, w żadnym wypadku. No, bo to nie jest duża przerwa w liceum, tylko poważna sprawa. Przypomnę, że czekasz na bardzo ważną operację. podobno ratującą życie. Stój! Gdzie uciekasz, moja złota? No, chyba nie wystraszyłem cię moim strojem. Są ludzie, na których ten uniform robi bardzo pozytywne wrażenie. Że wymienię tylko twojego męża. No, stój, moja droga, porozmawiaj ze mną chwilę. Gdzie tak lecisz? Nic złego ci nie zrobię. No, jako pracownik w służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów, amatorsko zbieram jedynie substancje powtórnego użytku. A tu... Wszystko dobrze. Ja chyba tylko pomyliłam drzwi. Ale jestem spóźniona. Palić nie można. Ale w ustach można ponętosić i porozmawiać. Przepraszam, ale mam umówione spotkanie. Podstawa w życiu to obserwacja i wykorzystanie nadarzających się możliwości. Trochę jakbyś płynęła na łódce z żaglem i upierała się, że będziesz płynąć w odwrotnym kierunku, niż wieje wiatr. Ja wiem, że ty chciałaś zostać neurochirurgiem. Ale uczciwi księgowi są jeszcze cenniejsi. Poza tym zobacz, jak ci lekarze wyglądają. Co to za ubrania? Trzeba pamiętać, żeby mieć plany. Ale i plany mogą mieć ciebie. Słucham? Czemu ludzie mnie tak traktują, jakbym był jakimś wrzodem? Albo jakby mnie nie było. Nikt mnie niby nie zna, nikt mnie nie pamięta. Co ja wam zrobiłem? Przecież jestem kawałkiem każdego z was. Nie pamiętasz mnie? Matwisz, trzecia D. Nie. Nie wiem, pan mnie chyba z kimś myli. Ja chodziłam do Biolchemu. Z tego, co pamiętam, to w ostatniej klasie przeszłaś do ogólnej, żeby uniknąć chemii na maturze. Zupełnie zresztą niepotrzebnie. O nie. Nie wkręci mnie pan. Oczywiście. Proszę nie zawracać sobie mną głowy. Przekazać coś mężowi? Chłop się całkiem zakręcił z tą przyczepą. Wróć, to nie jest przyczepa, tylko kamper. Tak, ale pan mnie chyba musi z kimś mylić. Pana tu nie ma, prawda? Proszę powiedzieć, że to tylko sen. Ej, widzę, że ci służy świeże powietrze, ale wstawaj. Jedziemy dzisiaj nocą, to się wyśpisz. Wstawaj. Nie śpię. Co ci się śniło? Znowu jakieś bzdury? No i daj mi spokój. W twoich snach pewnie noszę ciężkie worki i naprawiam cieknące krany, a przypominam ci, że zajmuję się wentylacją i nie jestem hydraulikiem. Tak, nosisz worki i naprawiasz krany. Dokładnie tak. No chodź, nie ma się czego bać. Ona cię kocha. Ja też ją kocham. Dlatego musisz jej to dać po sobie poznać. Zwierzęta czują emocje. Bardzo dobrze, bo ode mnie czuć dobre emocje. Warto by jednak kończyć tę scenę i wracać do samochodu, bo jest środek nocy, a my leżymy na łące obok krowy. Ten problem, że ja leżę, a ty stoisz 2 metry dalej i wysyłasz złe fluidy. To są zwierzęta stadne. Czują się lepiej w swojskim towarzystwie. Na pewno masz rację. Jestem także pewien, że nie jest samotna i gdzieś jest jej stado. Póki nic się jeszcze nie stało i nikt nie oskarżył nas o wtargnięcie na prywatny teren i molestowanie jego krowy, oddalmy się powoli w ciszy. Zobacz, widzisz? Liże mnie. No przytul się do mnie. Jest noc. Co prawda świeci księżyc, ale jest ciemno. Stanąłem, bo mnie prosiłaś, ale samochód jest cały czas na awaryjnych. To jest zwężenie drogi i w każdej chwili ktoś może wjechać nam w tył i zrobić nam... Wiesz, że krowy mają dobrą pamięć? U nas była taka jedna i nazywałam ją Helena, ale tylko ja tak do niej mówiłam. Babcia nie uważała za stosowne nadawanie krowom ludzkich imion. No, tak twierdziła, że to niestosowne. A o tym imieniu wiedziałam tylko ja i moja krowa. A teraz ty zostałeś dopuszczony do tej tajemnicy. Proponuję, abyś wstała, pożegnała się z Heleną i abyśmy powoli ruszyli w kierunku samochodu. Nie. Oj nie, jej nie można nazywać Heleną. Trzeba wymyślić jej inne imię. Józefina? Cicho. Krowy mają doskonale rozwinięty słuch. Widzisz? Chcę spać. Zbierajmy się po cichu i nie przeszkadzajmy jej w głębokim śnie. Sama dobrze wiesz, jak człowieka denerwuje, kiedy ktoś go bez przerwy budzi, prawda? Chodź bliżej. Chodź, podejdź bliżej. No połóż się, proszę cię, połóż się. Raz w życiu zrób coś dla mnie. Oho. Raz w życiu robię coś dla ciebie. Doskonały dowcip. I co? Będę miał brudne ubranie. Czujesz ciepło? Czuję. To dobre słowo. I co więcej? Słyszę, że coś w niej brugocze. Jak tylko wyjdzie słońce i będziemy mieli pewność, że nic złego się jej nie stanie, nie przyjdą do niej żadne wilki, będziemy mogli odejść. Oczywiście żartujesz. Oczywiście. Halo? Tam jest taki czerwony przełącznik. Po prawej. Na pewno po prawej. No właśnie, halo. Nie pamiętam dokładnie, ale w tym modelu powinien się świecić. Nie świeci się? W takim razie proszę wcisnąć przełącznik. Nie, na pewno nic złego się nie stanie. No, a proszę, nie mówiłem? Wpadnę do pana w przyszłym tygodniu, zrobimy przegląd i tym razem wypełnię kartę gwarancyjną. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Świat się o ciebie upomina? Bądźmy precyzyjni. Facet, który nie rozumie, że klimatyzacja musi być podłączona do prądu. Zamówiłaś coś? Co prawda to stacja benzynowa, ale... Petit déjeuner. W moim stanie... Nie muszę już słuchać nikogo i wreszcie mogę jeść to, na co mam ochotę. Mówiłam ci, że najważniejsze chwile życia trwonisz w toalecie? Tak, wielokrotnie. No, jak tam siedziałeś, to była tu twoja mama. Gdzie? Przyjechała, zatankowała samochód i odjechała. Moja mama? Mhm. A ją prosiłam, żeby poczekała. Bo na pewno chciałbyś z nią porozmawiać. Ale mówiła, że się śpieszy. Obiecała, że wpadnie do ciebie, bo wie, jak się zamartwiasz. Tak, oczywiście, kochanie. Nie mów do mnie, kochanie. Uparła się, że jest umówiona. Nie może czekać. Wszystko w porządku? Nie, naprawdę próbowałam ją zatrzymać, ale ona jechała na to swoje spotkanie chóru. Kochanie, moja mama nie żyje od 3 lat. Przecież wiesz. No pewnie, że wiem. Nie zawracałabym ci głowy oczywistymi historiami. Oczywiście, na stacji benzynowej, na której jestem pierwszy i ostatni raz w życiu, po nocy spędzonej na brzuchu krowy, była przed chwilą moja matka. Zatankowała i odjechała na spotkanie chóru. To prawda, że miała prawo jazdy, ale przez całe życie nie widziałem ani razu, żeby kierowała. Zawsze kłóciła się o to z ojcem, który wściekał się i wygłaszał jedną z tych swoich tyrad, kończąc, że każe mu wstać z grobu i zawieźć się na zakupy. Nie mów matka, mów mama. Mama, nie musisz mi wierzyć. Po prostu mówię ci, jak się sprawy mają. Ale ja ci we wszystko wierzę. Kochanie, wiem przecież, byłaś po drugiej stronie. Co ja tam wiem? Pętam się cały czas po tych samych ulicach, stoję na czerwonym, rzadko wyjeżdżam z miasta. A co tam dopiero, jeśli chodzi o zaświaty? Wierzę ci we wszystko. Bardzo cię proszę. Zniosę wiele. Ale nie mów do mnie, kochanie. Nie było łatwo, ale proszę. Woda mineralna, lekko gazowana. Nie widzisz? Nie takie problemy pokonywałeś. Słońce spadło w kilka minut, jakby się miało już nigdy nie pojawić. Ale zawsze w końcu się pojawia. Kiedy byłem dzieckiem, bałem się, że świat się zatnie i nie będzie już śniadania. Będzie mi brakowało twojego bajdurzenia. Miałeś rację, za zakrętem cały czas stoi blaszana buda, tylko sprzedawca jest inny. Młody chłopak i do tego cały wytatuowany. Wtedy nie było jeszcze tylu tatuaży. Jesteś pewna, że to ta sama plaża? Koło się zakręciło. W każdym razie mi się wszystko kręci. A mi się właśnie zatrzymało. Za horyzontem stoją herosi, którzy trzymają wielki dysk, a po ich ramionach spływa morska woda, pieniąca się na muskularnych torsach. Jak byłem dzieckiem, to tak sobie wyobrażałem koniec świata. Przez te wszystkie lata często bywałam na tej plaży. Na chwilę przed zaśnięciem rzucałam się w wodę i płynęłam. A wiesz przecież, że nie umiem pływać. Kochani, masz piasek między palcami. Muszę już iść. Już? Przecież wiesz, tak się umawialiśmy. Ja się tak nie umawiałem. Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej. Nie zaczynaj. I proszę... Nie psuj wszystkiego. Ja psuję wszystko? Proszę cię. Naprawdę muszę. Ja też tu bywałem. Jak wychodziłem z twojej sali w szpitalu. Miałem taki rytuał. Szedłem tym długim korytarzem, okna po lewej, a ja zamykam oczy i jestem tu. Na kilka sekund. Potem otwierałem oczy. Prawie nigdy nie chciało mi się czekać na windę. Klatka schodowa w dół, jak do wody. Sentymentalizm ci kiedyś zabije. Jak ty masz wspomnienia, to jest dobrze. A jak ja, to jest sentymentalizm. Pamiętaj. Gotuj jajka 4 minuty, nawet 4,5. Po 3 z kawałkiem to za krótko. A 5 to za długo. Zdecydowanie nie można przesadzać. Zaraz rozsadzi mi głowę. Zupełnie niepotrzebnie. Oddychaj. Po prostu oddychaj. Głębiej. Jeszcze głębiej. O tak. Cześć. Tak, słucham. Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia. Tak, tak, słucham. Chciałem się dowiedzieć o warunki. Oczywiście. Tak, słucham. Przepraszam, czy ja się dobrze dodzwoniłem? W sprawie ogłoszenia chciałem się dowiedzieć o kampera, który stoi na parkingu koło parku. Kamper wystawiony na sprzedaż. Cena, przebieg i takie tam. To, że kolor pistacjowy, to widzę. Kolor to pomysł żony. Według mojej żony i córki podobno gustowny wybór. Czy coś się stało? W jakim sensie? Z kamperem, bo dawno tam nie byłem. Wczoraj jeszcze wszystko było w porządku. Zaglądałem do środka tyle, ile się dało. Chyba po remoncie. 5 lat dłubałem. Prawie 6. Efekt jest. Czekam jeszcze na oryginalną wygładzinę do łazienki, ale włożyłem na razie linoleum. I kilka pociągnięć pędzlem przy wejściu. To już ja się tym zajmę. Też lubię majsterkować. Żona mi zmarła. Przepraszam, idę ulicą i słabo słyszę. 2 miesiące temu zmarła mi żona. Prosiłem córkę, żeby powiesiła ogłoszenie i zapomniałem. Dzwonię nie w porę? Mieliśmy jechać z żoną na południe. Ale sprawa wciąż jest aktualna. Nie zdążyliśmy. Pytam, bo jestem zainteresowany. Realnie. Jeżdżę z nią. Z kim pan jeździ? Z żoną. Z tą, co nie żyje? Z Natalią. Na południe, tym kamperem z parku? Regularnie. Na plażę. Czasami zmieniamy trasę, żeby się nie nudzić. Nuda to okropna sprawa. Ja nie jestem chory. Po prostu ostatnio dużo sypiam. Rozumiem. Słabo pana słychać. Przepraszam. Straszny ruch. Ludzie chyba zwariowali. Nie wiem, co się dzieje. Biegają, krzyczą coś do siebie. No i te samochody. Chyba nie mogę panu tego sprzedać. Rozumiem. Mówię, że nie mogę panu tego sprzedać. Ja też bym wolał hotel. A tak w ogóle to jestem domatorem. Po prostu żona się uparła. Patrzyła ogłoszenie. Czy to w ogóle ma sens? Ma. Jest pan zainteresowany? Nie. Nie jestem. Rozumiem. Gdyby pan zmienił zdanie, wyświetlił się mój telefon. Nieporozumienie. Mam stary telefon. Numery się nie wyświetlają. Rozumiem. Dzisiaj znowu wybieram się w podróż. Tylko muszę trochę zmienić drogę. Rozumie mnie pan? Było to słuchowisko Krzysztofa Bizio na południe. Wystąpili Aleksandra Justa, Mariusz Bonaszewski, Przemysław Bluszcz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria i muzyka Romuald Wicza-Pokojski. Jesteśmy wciąż w drodze Najpierw podziękuję twórcom słuchowiska. Proszę Państwa, zupełnie wyjątkowa sytuacja, bo dokładnie godzinę po zakończeniu nagrania tego słuchowiska spotkałam się z Romualdem Biczą Pokojskim. No tak, dobry wieczór. Jesteśmy po kilkunastu ładnych godzinach pracy nad słuchowiskiem, no ale muszę powiedzieć, to bardzo duża przyjemność realizacja tego tekstu. I za to przede wszystkim dziękuję Krzysztofowi Bizio, że gdzieś nam tutaj w tym okresie wakacyjnym zgotował właśnie taki tekst. Dzisiaj te pierwsze pytania dotyczyły tego, która ze scen jest taka najbardziej rzeczywista, a które są oniryczne. I ten slalom pomiędzy właśnie tym światem, który sobie przypominamy, a światem, w którym jesteśmy, ten slalom jest tutaj naprawdę bardzo porywający. Tak samo jak to, o czym tak właściwie jest to słuchowisko, bo to jest o tym, żeby nie zostawiać realizacji marzeń na później, bo kiedy się zostawia marzenia do realizacji na później, to w rezultacie okazuje się, że marzenia należą już do przeszłości i to niekoniecznie naszej. Wspomniałam, że szczególna jest sytuacja tego nagrania, bo to jeszcze wieczór sierpniowy, dodajmy. Państwo wysłuchali nas w pierwszą sobotę września. Wieczór upalny, można powiedzieć tropikalny. Siedzimy w zasadzie w ogródku trójkowym, bardzo późnym wieczorem. 20 stopni, co właściwie tego lata rzadko zdarzało się, a więc klimat szczególny i właśnie taki przywołujący odchodzące posiwiałe lato. A więc to nie jest taka wielka przygoda wakacyjna. Jedziemy, my już wróciliśmy. No i to, o czym powiedziałeś, w zasadzie wróciliśmy do przeszłości. Także to nie jest zbyt optymistyczny tekst, skłaniający do zastanowienia się, może coś jeszcze można w swoim życiu zmienić, póki nie jest za późno, ale wystąpiłeś na początku pod pseudonimem. To jest takie moje niespełnione marzenie, że postanowiłem je zrealizować w tej pracy artystycznej. Wicza to ja, więc po prostu Wicza. Ale jeżeli chodzi o to, czy to jest optymistyczny, czy nieoptymistyczny tekst, to, że jest śmierć, odchodzenie, to jest część naszego życia, naszej podróży. Teraz już przenieśmy się w te realia drogi, podróży, która jest rzeczywiście podobno najważniejsza, ważniejsza od celu. No tak, tak jak już po tym spotkaniu z aktorami, kiedy razem z Andrzejem Rzoską usiedliśmy w naszą podróż całego montażu słuchowiska, to też przyszła do mnie taka refleksja, że to naprawdę nie ma co zwlekać. To jest trochę tak jak z tymi trakami, które montujemy, że nie ma nieważnych traków. Czasami nawet to jest dosłownie sekunda, na przykład przelatująca mewa. Jeżeli mogę sobie pozwolić na taką bardzo osobistą refleksję, to dla mnie zaskakujące było to, że ten tekst tak bardzo mocno na mnie zadziałał. Znaczy w sensie nie na twórcę, ale na mnie jako na odbiorcę tego tekstu. Właśnie poprzez dziwność, oniryczność, to, że te puzzle z życia się czasami składają tak, a nie inaczej, że jest ta postać, którą też kreuje Przemek Bluszcz, czyli złomiarza, osoby o lisiej twarzy. To oryginalna nazwa tej postaci. Ale on jest no jak takie ucieleśnienie absolutu, który nagle pojawia się, staje naprzeciwko nas. Pozory mylą. On pozornie jest bezdomnym człowiekiem, bardziej przywiązanym do realiów, do ziemi, do spraw przyziemnych, aż tu nagle przybywa z kosmosu, no albo z nieba. Właśnie. Czy to anioł był? Ja myślę, że nawet bardziej i dalej, bo on mówi do nas, nie zauważacie mnie, nie widzicie, nie chcecie. I to jest w jakiś sposób personifikacja absolutu. Bardzo subtelnie zarysowany. No tak, ale trochę trudno to wyrazić słowami. Nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć te przymiotniki, których mógłbym tutaj użyć, więc chyba pozostanę po prostu przy tym, że to jest podróż. Podróż, która nie wymaga przymiotników, wymaga tylko jednego, realizacji marzeń. No wejścia w tę drogę popełniłam świadomie błąd, bo to tak jakby w głąb, niekoniecznie do przodu czy z powrotem. Tak, tak, Krzysztof Bizio nas chyba zaskoczył. On tak skromnie do tego tekstu podchodził, a tak na wakacje, no dobrze, Baszko, coś tam przygotuję, bo coś po głowie chodzi mi. Wiesz, taka para tam sobie wędruje, podróżuje. Może wam się przyda, może ci się spodoba. a to znacznie więcej. I to jest też ogromna zaleta tekstu, który napisał architekt, a więc nie zawodowy pisarz. A o kamperze, czyli jak te ślimaki z tym domem na plecach. Zły sen architekta, kamper. Ale znaczenie ma to, że bohater cały czas szykował ten kamper, szykował go, ciągle go pieścił do tej podróży, a nie wyruszał i nie zdążył z tą żoną wyruszyć. To jest chyba to, jak mamy te swoje domy na kółkach, ciągle coś trzeba robić, zamiast no właśnie wyruszyć, zamiast być. Troszkę filozofujemy dzisiaj, ale jeszcze takie dwa wątki. Przypomnienie takie mianowicie, że Wicza, ów pseudonim stanowi od wielu już lat część twojego nazwiska, natomiast ten Wicza narodził się jak miał naście lat, kiedy tworzył młodzieżowy, alternatywny teatr z kolegami. Ja byłem wtedy w klasie maturalnej. Tak ten teatr starzał się razem z nami i starzeje się razem z nami ponad 30 lat. Teatr Wiczy dla nas też był wielką przygodą tych, którzy mają ten punk rock w sercu. Zresztą też u Krzysztofa Bizio ta nuta punk rocka jest dosyć istotna, bo to Krzysztofowi zależało na tym, żeby był utwór Iggy Popa Passenger, więc poszedłem tym tropem. Właśnie, skoro o muzyce, po raz pierwszy słuchaliśmy twojej muzyki. Ty również grasz na gitarze, oczywiście niezawodowo, i chyba po raz pierwszy stworzyłeś muzykę do słuchowiska. To jest mój debiut, jeżeli chodzi o muzykę w słuchowisku. Natomiast muzyka to jest tak jak trochę los mojego pokolenia. No, muzyka była pierwsza. Teatr był jak gdyby konsekwencją też zakładania tych wszystkich zespołów, grania, komponowania. No tak, no właśnie, spełniło się jakieś moje też marzenie. Ja do gitary po ponad 20 latach wracam i myślę, że z nią zostanę. W szczególności że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, od 28 dni nie palę, więc zajmuję ręce na gryfie, na strunach. I tego chcę, to jest dla mnie dobra kontemplacja. Na wszelki wypadek dodajmy, że oddaliłeś się znacznie od tego punk rocka, ponieważ, przepraszam za określenie potoczne, wylądowałeś w operze, czyli prowadzisz operę bałtycką, ale teraz zrozumiałam, skąd wziął się klimat, ta aura szczególna. Ona skojarzyła mi się natychmiast z Angelo Badalamentim, z filmami Davida Lyncha. I w trakcie naszej rozmowy przyszło mi do głowy, no tak, to nie jest przecież miasteczko Twin Peaks, to jest Mulholland Drive. Może właśnie tak to jest. Trochę nie myślałem ani o Lynchu w trakcie. Ale... Tym lepiej. No właśnie. W pewnym momencie mówię, Andrzej, a może oni by tam katowali Passenger przy tym ognisku, niech się uczą to grać. No dobra, mówię, no to idę po gitarę. Jak zadzwoniłaś i powiedziałaś, że jest właśnie taki tekst, tak wakacyjnie, kiedyś robiłeś spektakl w kamperze, więc cię kampery interesują, to jest o kamperze. To ja mówię tam, okej, okay, ale nie sądziłem, że to będzie tak bliskie. I mówię i o tym metaforycznym znaczeniu, ale też takim bardzo ludzkim, tym, co się tam dzieje między kobietą i mężczyzną. Jak się nakłada na to jeszcze to, że to są wspomnienia głównej postaci, to robi to w głowie bardzo dużo. Nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie sobie na parę dni wynająć kamper i doświadczyć takiej podróży, gdzieś może na Kaszubach, albo pojedziemy na Mazury, no też jest fajnie. Mamy o czym myśleć, dobrze, róbmy to. Bardzo dziękuję. Romuald Wicza-Pokojski w ogródku Trójki, późnym wieczorem, jeszcze w sierpniu. I tradycyjnie do usłyszenia za tydzień. Kasiu, chciałaś być jak najbliżej teatru radiowego. Nie mamy słuchowisk dla dzieci, ale twoje pragnienie spełniło się, bo przecież dyrektor Janusz Kukuła zaprosił cię do udziału w obradach jury konkursu słuchowisk dla dzieci na festiwalu Dwa Teatry. Obradowaliście zresztą wspólnie z Romualdem Wiczą-Pokojskim. Tak było i byłaś szczęśliwa. Zapraszamy do reklamy. Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę?